tongue on the beat. Kama nina sura yako ndo inafanya mwenzangu jidai. Siringelo kupena iko sika za kuja kudai. Sina thamani minukia ya zamani, kiso umemwona kishkwambi. Mwenikana kwa rafiki ya dharani, kuli mpenzi chachu tena silambi. I'm